राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 22 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण है नारायण नारायण नारायण बताओ। हमारे मन में तो एक ही बात है, उस परमात्मा को प्राप्त करो। सीधी सरल बात है कि है नाम परमात्मा है और नहीं नाम संसार है। संसार जिंदा ही नहीं था पहले और फिर नहीं होगा। ये सब चीजें नहीं थी और नहीं हो जाएगी। तो नहीं मुख्य है संसार, संसार तो नहीं मुख्य है। ये शरीर पहले नहीं थे, ये फिर नहीं रहेंगे। नहीं मुख्य है मेरे और परमात्मा का है ही मुख्य है। कभी अभाव होता ही नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं। है और नहीं है दो ही है, संसार नहीं और परमात्मा है। और है परमात्मा को मान लो, नहीं को मत मानो, बस याद हो गए। अपने गलती है कि नहीं को है माना, नहीं को है माना, ये गलती भी है। नहीं को है माना है, नहीं नहीं है। ये पहले दिन 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष बाद नहीं रहेगा। ये नहीं है, सब संसार मात्र नहीं है। और परमात्मा है रहेगा हरदम, कभी नहीं होता ही नहीं उसमें। और ये कभी है होता ही नहीं, सब समय नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं रहेगा। नहीं को छोड़ है को मान लेना, इतनी बात है। बात मूल में इतनी है, नहीं को छोड़ देना है को देना। तो मैं यह वह ये नहीं रहेगा, है रहे है सो सुंदर है सदा। नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो पर देखिए है सो दिखे ना है। है वो तो परमात्मा है, वो है, ये नहीं है। पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा। संसार में नहीं मुख्य है, परमात्मा है ही मुख्य है। कितनी बात है, ना सुतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सुता। असल भाव विद्य असल सत्ता नहीं हो सकती। और है उसकी असत्ता नहीं हो सकती। ना भाव भी देते सत्ता, सत्ता भाव न भी देते, सत्ता का भाव नहीं होता। और ये सत्ता नहीं रहती, कितनी बात है। खास ये बात है, खास जिसकी सत्ता नहीं रहती वो संसार, और जिस सत्ता मिटती ही नहीं वो परमात्मा सरल बात है। आधा बनते नास्ते वर्तमान में भी तत्ता था, जो आदि अंदर में नहीं रहता वो वर्तमान में ही रहता। सुमना पहले नहीं पीछे नहीं है तो सुमने समय भी नहीं है। दर्पण में चेहरा दिखता है तो दर्पण में पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, तो दिखता उस समय दर्पण में नहीं है, दिखता है नहीं, वो है नहीं है, ये है नहीं है, नहीं मुख्य है उसमें, है नहीं, नहीं मुख्य है। और परमात्मा है मुख्य है, दोष है काम क्रोध लोभ मोह धर्म ईर्ष्या द्वेष, जितने दोष है ये दोषों का अभाव है, पहले के भाव पीछे के भाव, और जिसमें दोष उसी में भाव है, ये पक्की बात है एकदम। इस अभाव को स्वीकार करे, दोषों के अभाव को स्वीकार करे, काम क्रोध आदि दोष है उसका भाव है, उसका भाव को स्वीकार करो, एकदम मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, यह भाव को स्वीकार करो। और परमात्मा का भाव है अपने में काम क्रोध लोभ आदि दोष है, ये दोष है नहीं अपने में। देखो आपका जो स्वरूप है वो क्या है, इस अंश जीव अविनाशी, अविनाशी में दोष क्या होगा, चेतन में दोष क्या होगा, अमर में दोष क्या होगा, सर्वशुद्ध से दोष क्या होगा, दोष है नहीं। चेतन अमर सर्वशुद्ध से दोष नहीं, स्वाभाविक। एक प्रार्थना है आप लोगों से, विनती है कि दोष हमारे में नहीं है ये स्वीकार कर दो आप, इस प्रकार से उसमें दोष नहीं है। दोष आते हैं मन बुद्धि में, आप में दोष आते नहीं, मन बुद्धि को आप अपनी समझते हैं तो अपना दोष मानते हैं, दोष अपने मानते नहीं है, मैं दोष आएंगे नहीं, परमात्मा का स्वरूप है उसमें दोष नहीं आते हैं। शरीर स्थो भी कौन थे न करो भी, शरीर में स्थित होगा भी न करता है न लिप्त होता है, शरीर में स्थित हो भी ऐसे न अंकृत होगा वो बुद्धि से लिपे थे, बुद्धि लिप्त नहीं होती, अंकृत भाव नहीं होता, हत्वा भी सही मान लूंगा नान थे अनुद थे, सबको मारने पाप नहीं रहता, अहंकार भाव है ही नहीं, मैं हूं ऐसा भाव नहीं रहता, ये से नहंकार तो भाव बुद्धि ये से नहीं रहते। अहंकार भाव नहीं है, बुद्धि बुद्धि भी नहीं है, ऐसे नहंकार तो भाव बुद्धि ये से नहीं रहते। सीधी सरल बात है, आत्मा तो सदा रहता है और शरीर कभी रहता ही नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, ये प्रत्येक क्षण बदलता ही रहता, बदलता ही, और आत्मा कभी बदलता ही नहीं, कभी उसमें विकृति आती ही नहीं, और शरीर विकृति बिना रहता ही नहीं, हरदम विकृति रहती थी, एकदम ठीक बात है। शरीर कभी स्थायी नहीं रहता, आत्मा कभी नाश होता ही नहीं रहता, वो अविनाशी है। प्रगति पुरुष से विधि अनादि हुआ भी, प्रगति और पुरुष को अनादि समझो तो अनादि दोनों है, परंतु प्रगति का स्वभाव और परमात्मा का स्वभाव नहीं रहा है, प्रगति में हरदम क्रिया होती है और आत्मा में क्रिया होते नहीं कभी, वो है जो है। बालक में वैसा ही है, जवान में वैसा ही है, बूढ़ा वैसा ही है, मृत्यु में वैसा ही है, मृत्यु संसार से सरी होती है। हमारा जीव मरे सो खाया, ये मरे सो सरी होता है, उसमें आत्मा रहता है। आप स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर जीव विनाशी मैं जीव लोग जीव होता सनातना। एकदम पक्की बात, सच्ची बात, स्तंत्र बात, एकदम देखो हूँ है न हूँ, हूँ है वो है, मैं करने से हूँ होता है, मैं नहीं कर तो है होता है, तो हूँ है भी बिना दो है सब जगह, हूँ को है में मिलाने से विश्राम होता है। मोह सत्संग तभी शुद्ध होती है कि जब हूँ को है में मिलाते, हूँ को है, हूँ की जगह है कर रहा है, खरबूजे पर चक्कू पड़े और चक्कू पर होड़ पड़े तो कटेगा तो खरबूजा ही, चक्कू थोड़ी कटेगा, चक्कू के ऊपर खरबूजा पड़ जाए तो कटे खरबूजे, खरबूजे को चक्कू पड़े तो कटे खरबूजे, हूँ कटेगी है कटेगा नहीं। ये जो अचिंत है मोह सत्संग है, अचिंत ध्यान है, उस परमात्मा अचिंत है उसमें से। अब ध्यान दे, ध्यान थोड़ा ध्यान दे, है मैं ले जाता हूँ हो जाता है, मैं हूँ, तू है, ये है, वह है, मैं हूँ, हूँ मैं, तू है, ये है, वह है, मैं हूँ, तुम हूँ है, मैं मिला रहे है, सो सुंदर है सदा है, नहीं सो सुंदर ना है, है सो सुंदर है, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट दे दिए है, सो दिख रहा है, नाश तो विदते भाव ना भाव विदते होता है, सब जगह है वही भवन, एक और हूँ को है में भेजा दो, असल ध्यान हो जाएगा, मुख सत्संग हो जाएगा, हूँ को है में भेजा दो, सत्य है, सब जगह है, स्वाभाविक है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, हूँ को है है वो है में कोई क्रिया नहीं है, देखो बोलते बोलते बोलते थक जाओ तो चुप हो जाओ, बोलने की शक्ति आ जाएगी, चलते चलते चलते पड़ जाओ, चलने की शक्ति आ जाएगी, दिन भर काम करते हैं रात्रि में नींद लेते हैं तो शक्ति आ जाती है, नयापना आ जाता है, काम करने शक्ति आ जाती है, तो शक्ति सब की सब एक निराकार है, उनसे पैदा होती है, कोई आकृति नहीं है, ऐसे उनसे शक्ति है, सब शक्तियां निराकार से पैदा होती है। आप ध्यान दें, कृपा करें, सब एक शक्ति है, और सभी श्रुतियां पैदा होती है। निराकार है सामान्य निरापक उसे सब श्रुतियां पैदा होती है। पैदा होकर उसी में स्थित होती है और उसी में लीन हो जाती है। उसी में श्रुति पैदा होती है, उसी में स्थित होती है और उसमें लीन हो जाती है। प्रत्यक्ष बात है। दिन भर थक जाते हैं तो रात्रि को नींद दे देते हैं, धीरे से शक्ति आ जाती है। ये ध्यान दिया ना आपने, जो निराकार है सब जगह परिपूर्ण है उसमें शक्ति आती है, उसी में स्थिर रहती है और उसी में लीन हो जाती है। तो मोह रत्संग उसी में होती है। ये बहुत मार्मिक बात है। है तत्व है तत्व में लक्षण दास है। शरीर थोप कौन थे या नख होते नल कहते शरीर थोप कौन थे नख होते तब जगह परिपूर्ण है। शाम शांत उसे सब शक्तियां थी, उसे में सिर होती है, उसे में लीन हो जाती है। यह संसार दिखता है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, एकदम पहले नहीं था। ये सबका भाव था पहले, अभाव से पैदा हुए और सबका भाव हो जाएगा। सबका भाव ये शरीर में कौन है ना, सबका भाव हो जाएगा। तो इसका अभाव के परमात्मा को अभाव है, वो है जो का तुम रहता है। निर्दोष था स्वतः है स्वाभाविक, दोष कृत्रिम है बनावटी, सब दोषों से रहित। आप बोलते नहीं है ठीक है, नहीं है ये नहीं है वो है, दो ही तो चीज है। एक नहीं दिख रहा है, ये दिशा दशो ये नहीं है, ये सब नहीं है। नहीं से पैदा हुए है और नहीं हो जाएगा अंत में, और है वो नहीं होता ही नहीं। उसमें प्रकृति पुरुषों से विद्यनादि उभव भी प्रकृति और पुरुष, प्रकृति नहीं है और पुरुष है, विद्यनादि उभव भी जन्मनादि है। परिपूर्ण परमात्मा है मैं सब लीन होते है। है जो है ही रहता है, वो कोई विलीन नहीं होता, उसका अभाव नहीं होता, उसमें क्रिया नहीं होती, उसका अभाव नहीं होता। सब में है, वो मौजूद है, निरंतर है, निरंतर हरदम रहता है। ये आता नहीं समझ में, है चीज है और ये नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते। असत की सत्ता नहीं है, असत है और सत है इनका विरोध नहीं है। असत को सत्ता भी सत दे रहा है, विरोध नहीं है। सत की जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वो असत का विरोधी है। जानने की शक्ति असत, वो असत का विरोधी है। सत असत का विरोधी नहीं है। ध्यान नहीं देते आप, बोले संग करो। सत के कारण असत का असत नहीं है। सत परिपूर्ण है और जो कल्याण सत्य है। रस है वो रस ही साप का विरोधी नहीं है। रस में साप दिखता है, रस साप का विरोधी नहीं है। उसको जानना चाहोगे, जानना चाहो तो असत मिट जाएगा। जानना चाहते हैं वो जानने की जिज्ञासा है, वो असत विरोधी है, वो समझा देगा। ख्याल किया नहीं आवा, ख्याल कर लेना। सतैश रसी तो साप का विरोधी नहीं है, साप दिखाने में सहायता करता। दोनों एक साथ दिख सकते हैं क्या? दोनों एक तो ही है। एक साथ में दिखते हैं क्या? सत्ता सत्ता है कि है कि सत्ता ही है, नहीं है ये सत्ता है से दिखती है। तो है वो सत्ता का बंध नहीं है। जिज्ञासा हो जाए, जिज्ञासा दस्त बंध है। जानने की इच्छा हो जाएगी, जानना क्या है, केवल जानने की इच्छा से असत मिट जाएगा, असत मिट जाएगा। तो जिज्ञासा है वो असत ही बात है। सत से प्रबल है जिज्ञासा, जानने की इच्छा असत मिट जाएगा। ये बात रस है वो असत की बाधक नहीं है, साधक है। पर जानने की इच्छा हो जाएगी है क्या चीज है ये, दीप बनाओ देखो, मंद अंधकार में होता हो, अंधकार मंद होता है तब से साफ दिखता है, साफ दिखता है, साफ प्रकाश होगा तो उसे दिखेगी, असत बचाएगा। जिज्ञासा सुनती है, आप जिज्ञासा नहीं होते, जिज्ञासा सुनती है जो परमात्मा वो है। जिज्ञासा होने से ये संसार लुप्त हो जाता है। देखो विचार शक्ति से दिखता है, विचार शक्ति से ऐसा का भाव है, पहले अभाव है पीछे अभाव है, तो विद्वान में भी भाव है। आधा बनते नास्ती वर्तमान में तब तथा, जो आदि में अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता, आदि में नहीं होता अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता। दर्पण में चेहरा दिखता है, पहले चेहरा दर्पण से नहीं था और फिर से नहीं रहेगा, तो दिखते समय दर्पण में नहीं है। संसार पहले भी नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, तो बीच में भी नहीं है, वो दिखता नहीं है। स्वप्न पहले नहीं था और पीछे स्वप्न नहीं रहेगा, तो स्वप्न अवस्था में भी नहीं था, उसमें नहीं मुख्य है, परमात्मा है ही मुख्य है। नहीं से शक्तियां पैदा होती है, नहीं में है है शक्ति, अनंत शक्तियां होती है, अनंत अपार शक्तियां होती है। दिखता है वाणा अच्छा नहीं है, आपके घर में अच्छा नहीं है, मैं तो क्रोध करूंगी नहीं, मैंने छोड़ दिया, बीती हुई बात है, तो स्वप्न में है नहीं। इतना मैंने गर्वा प्रसन्न बोला, अमो को नारा दिया, अब नहीं बोलो, अब घर नहीं बोलो, एक दो बार आ जा बस आवाज नहीं, आनंद सकते अब सकते आनंद सकते। इस वजह से साधक का स्वरूप है, शरीर साधक नहीं है, शरीर तो मर जाएगा। इसमें जो मैं जानना चाहता हूँ वो साधक है, भाव रूप है, साधक शरीर तो भाव रूप है, शरीर तो भाव रूप है, जो पहला भाव था पीछा भाव होगा और अब ये भाव हो रहा है, जो जो दादा भाव हो रहा है भाव रूप है वो साधक है, साधक निराकार होता है, ये बताती है। शरीर साधक हो तो शरीर रहेगा ही नहीं, शरीर रहेगा, शरीर रहेगा क्या, शरीर साधक नहीं है, शरीर तो मिट जाएगा, इस वजह से साधक निराकार होता है। देखो एक बात याद आ गई, संसार में ये जो मातृशक्ति है ना, स्त्री मातृशक्ति, जितने शूरवीर जितने महात्मा जितने महापुरुष उत्पन्न हुए सबकी माँ है, कोई माता बताओ आप जो स्त्री से पैदा नहीं हुआ, कोई शूरवीर बताओ, कोई गुणवान बताओ, कोई विद्वान बताओ, कोई श्रेष्ठ पुरुष बताओ जो मां से पैदा ना हुआ, सब मां से पैदा हुआ। तो मां एक शक्ति विलक्षण है, एक शक्ति विचित्र शक्ति, ये शरीर सब मां से पैदा हुआ है, ये शरीर मां से पैदा हुआ है, ये शरीर भाई हो चाहे बहन हो पैदा मां से हुआ है, मां में अलौकिक शक्ति है, विलक्षण शक्ति है जिससे हम पैदा होते हैं, जैसे सत है सत से असत पैदा होता है, सत सत सत रहते ही है, इस तरह से मां से पैदा होते सब, और ये भी गर्भ रहती है, बड़ा भारी पाप है, मामूली नहीं है, बहुत बड़ा पाप है, यद पाप ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या से दुगुण गर्भपात है, हमारा गर्भपात कर दिया तो हम आता पैदा होते, बताओ कोई भी गर्भपात कर देते तो शक्ति है पैदा होने की, महान शक्ति विलक्षण शक्ति विचित्र शक्ति है, आनंद शक्ति है, विलक्षण शक्ति, जो जो गुणवान हुए, जो प्रसिद्ध माता हुए, जो राजा महाराजा हुए, शूरवीर हुए, दाता हुए, दान दलाल हुए, कर्ण आदि हुए, सब माता वो माता गर्भपात कर देती है, बड़ा भारी अनाथ होता है, बड़ा भारी अनाथ, सबके आदि में शक्ति है, उस शक्ति से पता होता है स्त्रिया और पुरुष जो होते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, बड़ा भारी अपमान करते हैं, बड़ा भारी पाप है, महान अन्याय है, भगवान से प्रार्थना कर दो सदबुद्धि हो जाए आत्मा की, ऐसी असदबुद्धि न रहे, अपना नाश करने की शक्ति न रहे, प्रत्यक्ष दिखता है परंतु मानते नहीं, प्रत्यक्ष बात है, थोड़ा दिखती बात परंतु मानते ही नहीं, अलोक शक्ति है, असीम शक्ति, अपार शक्ति, आनंद शक्ति, कितने कहे अपार शक्ति, स्त्री पुरुष बड़ी दुष्टता, बड़े पाप है, बड़ा अन्याय है, घोर अन्याय है, परमात्मा की विलक्षण शक्ति है, परमात्मा की अलोक पुकारो प्रभु को, हे नाथ हे नाथ, क्या दशा होगी तो भगवान जाने, बड़ी दूर साहूगी। भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, भगवान का नाम लो। नाम की महिमा हृदय में है, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, चौ जुग सनयुगता द्वापर कवि चौ जुग असौ ऋग शाम वेद सौदम है नाम प्रभाव। कलि विशेष कल में विशेष महिमा, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष में यहाँ प्रभु कलो केशव कीर्तनाथ कलो कीर्तनाथ कीर्तन मंदिर होते हैं। हम कीर्तन करो भगवान।